zostaniesz nią wiesz rzeczywistość. Zostaniesz rzeczywistością, nawet wtedy kiedy na maksa przestaniesz nią wierzyć rzeczywistość. Zostaniesz rzeczywistością, nawet wtedy kiedy na maksa przestaniesz nią wierzyć rzeczywistość. Prawie ty wiesz, że oddychasz, że stoisz na ziemi, podeszwą chodnika dotykasz, czasem znikasz, ale zawsze powracasz. To rzeczywistość mówi ci, że nielekko w naszych czasach, tak to ona znienawidzona, ona zawsze powraca, tak jak digirak upalona. Nawet wtedy, kiedy śpisz, ona jest przy tobie. Stój, nie uciekaj, daruj sobie. Kiedy idziesz miastem w upalny dzień, już wiesz, rzeczywistością jest twój dzień. Rzeczywistością jest śpisz twojego przeciwnika, co nie wnika w to, że ona wciąż go dotyka, znowu znika. Zawinięta w bibułkę, pośliniona, zaklejona i zjarana na spółkę. Zaczarowana, ale ciągle tu jest, to też. Jak widzisz, taki miała gest i znowu spichana na margines. Powraca w wielkim stylu twoim życiem, obraca rzeczywistość twoją świadomością. Niezgody kością staje się trzeźwością. Powiesz, słońce z deszczem wywołuje tęczę. Przestaniesz nią wierzyć rzeczywistość. Zostaniesz rzeczywistością, nawet wtedy kiedy na maksa przestaniesz nią wierzyć rzeczywistość. Zostaniesz rzeczywistością, nawet wtedy kiedy na maksa przestaniesz nią wierzyć rzeczywistość. Zostaniesz rzeczywistością, nawet wtedy kiedy na maksa przestaniesz nią wierzyć. Cały czas poszukuję zimny okład, proszę. Regularnie testuję digra tłoku, nie wnoszę, zbieram kosze i oddycham zatrutym powietrzem. Co jeszcze? Pokusza flina jest leszczem. Ha! Czasem jestem w sensie upalony, im więcej tym lepiej, za digra dowolony. Z lekcji WFU, gdy zwolniony na zawsze. Nocne życie miasta, problemy wychowawcze na ławce. Szkolnej wydrapane, czasy nie zapomniane. Skurwiele z dziennikami, centralnie przejebane. Chcielibyśmy mieli we łbach ostro najebane. Lecz wygrały nasze głowy ujarane. A może to była siła naszej muzyki? Nigdy nie zapomnę. Digra o CB techniki, bardzo lubię jak jest fajnie. Sytuacje skrajne, te akta nie są tajne. A nigdy nie próbuj, nigdy nie próbuj, nigdy nie udawaj, to dawaj digra. Wiesz, że oddychasz, że stoisz na ziemi, podeszwą chodnika dotykasz, czasem znikasz, ale zawsze powracasz. To rzeczywistość mówi ci, że nie lekko w naszych czasach, tak to ona znienawidzona, ona zawsze powraca, tak jak digra upalona. Nawet wtedy, kiedy śpisz, ona jest przy tobie. Stój, nie uciekaj, daruj sobie. Kiedy idziesz miastem w upalny dzień, już wiesz, rzeczywistością jest twój dzień. Rzeczywistością jest twojego przeciwnika, co nie wnika w to, że ona wciąż go dotyka, znowu znika. Zawinięta w bibułkę, podliniona, zaklejona i zjarana na spółkę. Zaczarowana, ale ciągle tu jest, to test. Jak widzisz, taki miała gest i znowu spychana na margines. Powraca w wielkim stylu twoim życiem, obraca rzeczywistość swoją świadomością. Niezgodnikością staje się trzeźwością. Powiesz, słońce z deszczem wywołuje tęczę. Powiesz, słońce z deszczem wywołuje tęczę.